all my playground love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracam tu, nie usłyszę mnie. Usta milczą, oczy krzyczą. Wbija się w ciebie tak, że nawet mieści pan. Zostań. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Defies reason, let it be serious. wyższego góra, na pulsującej skronie. Nie bardzo ktoś goni i być jak w kieszeni i nie jak na dłoni, gdy słowa padną, byś mnie zasłonił. Utraty gruntu, choć rzeka dzika rwąca. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca. Bez egzorcyzmów, wywoływania końca. Ładnie spadam do ziemi, trzask. Miarowy oddech trzymam ten stan, mam ten stan. Skądś to znam, ktoś w mieście mówił, to zacny pan. Dobry dom, dobry jest i on za dnia. Nocami jednak gdy chłodzą twarz, skok na raz. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.